روزهای زندگی ما در نظام جمهوری اسلامی هست. روزی که در این روز ما بنابه وظیفه شناسی و تکلیف شرعی و الهی بیش از هر روز دیگر به انسجام و وحدت و اتفاق و اتحاد و دوری از هر گونه تنش و اختلاف و دو دستگی و درگیری نیازمندین. جمعه قبل قرآن عظیم دو سوره مختلف دو آیه کریمه تلاوت کنگ بود تگد که این وقت اندک تا من با اعاده عناوین دو آیه مختصر عرائضی ها دنبال کنون و سعی کنون که زودتر اذان و سنت ها و بعدا اذان جمعه خطبه و خطبه و نماز برگزار ببند. درباره تأکید بر وحدت قرآن عظیم آیات متعدده از جمله آیه معروفی که مروجی سر زبان خرد و بزرگ تکرار بید و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا از سوره آل عمران گذشته جمعه یا قرائت کنگ بود. و تا حدی راجع به مسئله وحدت و اعتصام به ریسمان خدا و اجتناب از تفرقه و دو دستگی و حفظ وحدت و انسجام دور محور ریسمان خدا که خداوند ادا حبل الله یعنی معنی همان ریسمان و صاد الله گیبی خدای ریسمان و خدای صادا الله فرمانی محکم با آیی دست بجنید تو تمام دور این محور جنب ببید. شما چی مسلمانی مبید که آیی دست به این صادا دک موار تو بند مگیری و اشی که حبل الله قرآن که یا برای ما تفسیر کده جناب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. پس مسلمان ارزون کو آجومیت آهم که عزت و عظمت در دنیا و آخرت در شؤون دنیوی و اخروی در مصالح اجتماعی و انفرادی در مسائل مذهبی و سیاسی مرهون و در گرو حفظ انسجام و وحدت و محدود در چهارچوب وحدت و انسجام اسلامی دور محور قرآن عظیم که ما بعد از شیک قرآن و سنت نبوی محور زندگی قرار بدهیم دور این کتاب الهی و الله عرشی فرمان قرآن عظیم و رسول مکرم اسلام نبی امی فداه امی و ابی صلی الله علیه و سلم رهنمود و فرمایشات که عیناً تفسیر و تفسیر قرآن عظیمند بعد متحد و متفق ببین رمز بقا و هستی همشین و تاریخ وشتو و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات نشان دهنده ای واقعیت که در ادواری که مسلمین معتصم به حبل الله بودگان آن دست به این رسمان محکم بودگان آیانا نیاز به افراد بازی نبود آیانا نیاز به تجهیزات نظامی و جنگی نبود آنا به هیچ چیز دیگر نیاز نبود جز الله. چرا؟ بخاطر اشی که آیان فنا بودگان در خدا، در الله، به وسیله تمسک و دست زدن به ریسمان خدا. تا زمانی که مسلمین در دنیا تاریخ گویاین که این محورش حفظ کوتاه و دور این محور علی رغم اختلاف رنگ ها، پوست ها، چهره ها، سیاه، سفید، فامیل ها، طایفه بندی ها، گروه بندی ها، قشر بندی ها، این تمامش اگر ارزش ازانده ما دون ارزش حبل الله، بلکه هیچ و پوش در مقابل حبل الله، در مقابل عظمت اسلام، در مقابل وحدت اسلامی. تا وقتی که تفکر ای پیم بود تا مسلمانان دنیا تا در با وجود کمیت تعداد، با وجود کمیه امکانات نظامی و جنگی، بزرگترین مفاخرش بوجود یارتا و چنان آمال خارق العاده، چنان فیروزی های فوق العاده از آنیا سرزد بود که تا مروچی تاریخ آنی تحلیل کرده عاجز مند. محاسبات علمی نتواند آنیا محاسبه بکند، محاسبات تکنولوژی نتواند آن محاسبه بکند. در کارایی های رزمی، جنگی، در مسائل سیاسی، در مسائل فرهنگی، در مسائل نظامی، در مسائل اجتماعی، در تمام ابعاد زندگی، وقتی که آد دور صدر اول اسلام، مسائل این دور به اصطلاح پیش رفته و این زمان تسخیر فضا و جنگ ستارگان تا علمی که پیش رفته، یه تحلیل کند زندگی نامه رسول اکرم اسلام علیه السلام و عظمت های اسلامی ها در آزمانی که مسلمین به اعتبار تعداد خیلی کم متند. هر کس وقتی تخصص تا بررسی تا رفته، هر تخصص کامل ترین فرد دکترا در اقتصاد، اقتصاد زمان رسول خدا علیه السلام بررسی کن، حیران بی که با محاسبات امروزی چنان اقتصاد موفقی با آ امکانات کم و ناچیز آ زمان و با این محاسبات امروزی ما اصلا جور در نیه. تو بود مسائل رزمی یا فیروزی در میادین جنگ مسلمان، از یک طرف 3000 نفر مسلمان در مقابل 200000 رومی کافر با خدمت آن مطرح کد و فتح با مسلمین بود با دادن 14 کشته شهید و نمونه ای از پیروزی بدر. شان وقتی که متخصصین امور نظامی و آیانی که در دانشگاه های نظامی فارغ التحصیل بودند و سالها تجارب رزمیش حاصل کتن، محاسبه کنن، زانوی جنن، وشی ما را ادب اند. از آ تاکتیک ها و آ تسلط هایی که ای پیامبری که الف تا بای نویسه بلد نبوده. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، حیرانند که این موفقیت چه کجا بوده. سرهنگ بختورتاش یک سرهنگی، یک مرد رزم و جنگی و میدانهای جنگ تا رفته، تخصصی حاصل کرده، کتاب نویسی تحت عنوان نبرده های محمد صلی الله علیه و سلم و بررسی کن جنگ احد، جنگ بدر و تعلیمات نظامی پیامبر علیه السلام در تنظیم صفهای رزمی، در فرمان آتش، در فرمان صلح و در موزگیری های نقطه های استراتژیک در میدان های جنگ، زانوی جنگ بشی. قسم به خدا من نتواند به این نقطه پی ببرون که ایشی ای شخص بدون ایشی که در مکتبی برود الف تا با بوانید، کسی که در صلح حدیبیه قرار بید آیه لقب رسول الله از طرف کفار اناد بید که باید نویسک مبی، بعد از شی که حضرت سیدنا علی مرتضای نویسی در عهد نامه پیمان نامه کافر انگشت ایرکن ماینده کفار که رسول الله باید حذف کنک بی محمد ابن عبدالله نویسک ببید، چون ما به رسالت وشتش ایمان ندارین. اگر ما تر رسول خدا بزانتین تر مانع از ورود مکه نبودین. پیامبر فرمانی علی خطی بگشت حضرت علی مرتضی عرض کن یا رسول الله گرچه الامر فوق الادب، ولی علی چطور بودی عقیده یا خط بکشت؟ علی ایمان دارید، علی یقین دارید که محمد رسول الله، چطور بودی عقیده سر رسول خدا رسول الله سر خط کشی؟ ای خدای رسول منا امر مفرمایید، من کلم نرو تشترا که من خط بکشم این مبارکی جمله ای بودی اعتقاد سرا. پیغمبر علیه السلام نزاکت دو جانبه مسئله یا مراعات فرمانی بشی که علی من نشان بده این کلمه کجا نوشته، این کاغذ سرا این کلمه در چه نقطه ای نویسته بوده کجا جاهد من انگشت همود ایرکا کلمه من دست بده، من دائره کشون چو کشکی که مردم انگشت سر هم کش کشه گزان گرچه سوادی نیست، من کلم زورو همو در دائره کشون در دائره داخل کنو که خارج از آ متن مطلبی بعد حضرت علی رهنمایی بگن انگشت مبارک ایر آ جمله سر وجا کلمه رسول الله ای جه نوشته. کسی که و باز آن حضرت با کلم مبارک کلم دست کن با دست مبارک خط کشید و رای شنو بنیس دیم ترا ابن عبدالله مختور داشت یه شخصیت نبی امی قرآن آیه افتخار آمیزین لقبی بیان فرمانی الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذين الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. دنيا حيران بي خداي فرماني باید مسلمين از شخصي پیروی بکنند، خاص الهي بر اشي متحقق بودا که الذين خدای بندیان مقبول همانند که اتباع و پیروی بدون چون چرا چشم بسته از کسی کنند الرسول که آی لقب رسوله، بعد از آی النبی نبی هم هسته، ولی الامی نبی که مثل بچه از نو تازه از مادر به دنیا آمده هیچ بلد نه هنچین گویا مثل فرد طفل مادرزاد هیچ نوشتن و خواندن بلد نه. الذي يجدونه مكتوبا، اما آیه وجودا در عالم هستی در نظام شمسی در عالم ملک و ملکوت غلغله وجودی ارتا پای ملائک بلرزه در حتگان عرش تکان ورگند عظیمترین کائنات آی عظمت دیما سر فرود یارگند جبرئیل آی مکتب حاضری و شاگردی یا خدمت گزاری یا بزرگترین افتخار زن برای وقت بزرگترین سعادتی تصور کند میکائیل آی سواری رکابداری یا بر وقت افتخار زند الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل تورات تورات انجيل هم از آیا پیشینگویی کردند موسی کلیم کلیم الله نطق زیبایی و شیوایی و طعم سخن لذت گیرایی بیان در این نبی امی تذکره و یادند و رونق تورات صفحات تورات رونق آیه نام گرامی اسم پاکند نزلات و عزا برآورد کرد که تورات و انجیل منسوخ کرد. رسولی که ناخوانده مکتب درست کتب خانه چند ملت بشست نزلات و عزا برآورده گرد که تورات و انجیل منسوخ کرد. حضرت عیسی روح الله علیه الصلاه و السلام و علی نبینا و علی جمیع الانبیاء نبوت ثابت نبی تا زمانی که رسالت محمدی علیه الصلاه و السلام پیشگویی بیا و دی کتاب تا عنوان میکند. همیشه شاعر گوشی که در زیر گلیم است ز دستت ید بیضا، شهد سخن شهد لب تو چاشنی دینت آدم، تی مبارکی لنتانی آب دهن شهد دهان آیی خمیر مایه وجود آدم علیه السلام، تینت و گل آدمی که جمع کنک بو برای آیی خلقتا، آیی شیرینی و آیی رونق و زیبایی تی آب دهن مبارک شهدتن که قاطیتن. شهد لب تو چاشنی تینت آدم، حبیبا شور سخن تو نمک خان مسیحا، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف. دنيا تعجبك أن كي شخصي كي أميه جنوانتا أمر بمعروفك أن تمام جهانا، یامرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر نهای از منکر کرد. مروچین دانشگاه مدرک دکترای فارغ التحصیل تا به حال منکر و معروف و نظام تشخیص داده نکن چیه، اما مدرسه الهی فارغ التحصیل نبی امی محمد مصطفی علیه السلام قرآن گوشی یعمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، ای ریزترین منکرات تشخیص دن به مردم معرفی کن و نهی کن از آیان و ریزترین معروف و خوبیان مشخص کن برای دنیا، آیان وانمود و آشکارای کن تو امر به آیان فرما. و یحل لهم الطیبات، پاکیزهای برای مردم حلت و حلالی چیزهای پاکیزه برای مردم بیان کند، و یحرم علیهم الخبائث، و خبیث و پلیدی چیزانی پلیدی بر مردم عنوان کند تو آنی حرمت حکم اعلام فرمان. فالذین آمنوا به، کسانی که به این نبیش ایمانی و عزروه و آیش همکاری کو نصرت کو و اتبع النور الذي انزل معه، و همان نور یعنی قرآن اشی اتصام به حبل الله، و آن نوری که به همراه آی رهد یک بوتا با دست آی ده یک بوتا قرآن و سنت، این دو چراغ که در واقع یک چراغی هست، آن نوری که به دست آی ده یک بوتا قرآن و سنت اتباع و پیروی بکنند، اشی نام اتصام به حبل الله. اولئك هم المفلحون، نجات یافتگان و کامیابان فقط همشانند که از این نوری که بر این شخصیت نورانی و نور دهنده عالم و نورانی کننده خورشید و ماهتاب دیگه بوده از آی پیروی بکنند، فقط همین قشر گروه کامیاب. پس کامیابی دنیا و آخرت الله مرهون کتابا پیروی از این نور الهی که به دست محمد مصطفی علیه السلام آی دیگ بودتا به دنیا منتشر کنه بودتا، یعنی قرآن و سنت که آن نور تشریح و توضیح. تا زمانی که دنیای جهان اسلام بر محور قرآن متحد بودتا، تمام ابر قدرتان نه تسلیم بودتگند که زیر برق اسلام تسلیم بودتگند. و از روزی که مسلمین چه این قرآن چه این نور الهی فاصله گرک شروع بودتا، خدای نصرت دست کمک از سر آیان دور بوان بودتا، مسلمین رو به زوال روان بودتگند. و تا مروچی که ما دنیا تا هر نکبت و هر خاری و هر ذلت و بدبختی که در میان ود جماعه ود و در جوامع اسلامی دنیا آی سراغ پیدا کنین، خبر اشکونین ناراحتی و نابسامانی یقینا آی سرچشمه گرفته از همین نقطه این که از قرآن عظیم مسلمین دوری اختیار بوده. اعتصامش کن که حبل الله اوست، اقبال قرآن تعریف آوتی انداز تبیان کن، تقوشی که آخر اقوشی اعتصامش کن که حبل الله اوست. ای مسلمان ای قرآن ملک تنها دریگانی تا زیر آوار خاک زیر گرد و گوار بمانی، اشی برای عمل کنگ و وانگ و فهمگ ره دیگ بوده گو عمل کنگ، تنها پا چوکا گو چمانی سلا ایر کنگ و دریگ تا ای تاقشه تا ایر کنگ نیتا. قرآن بان سیاهی بان روحانی بان ای اولی قدمه، صحیح تلفظ بعد از آی معنی فهمک، مرحله سوم عمل کنک مطابق برنامه قرآن. و اگر تفرقایت از این محور دور کد ما را، ترفندگرانی ترفندا، دشمنانی هیلیان، هیلگرانی تدبیران سو در ما مؤثر بودند و هم آباد مؤثر بند که ما از قرآن فاصله بگیریم. تا قرآن هستین نتواند مکار مکر در ما اثر بگیریم. اگر زمانی ما از قرآن فاصله گرفت و انسجام و اتحادی از دست داد و دشمن هیله خدای نکرده در ما موفق بماره از دور قرآن دور کد، برا همودا کار تمامین. امیدواریم که خدا آروز بده بر ما میارید و آیانی که در این مسیر سعی کنن که ما را به این روز بد برسینند، خدا اگر هدایتش دیگی خدایش هدایت دیگی نه آیانا پیش ازش که به این مراد برسند نابودش بفرمایید. آ جمعه تا من نقطه کوچکی که گاهی استعمار جهت ایجاد اختلاف یک مسئله خیلی پیش پا افتاده، مثل بحث پیرامون رنگ سگ اصحاب کهف مطرح کن و دوتا روحانی با دادن یک حق و زحمه ای به قلوبتی در واقع رشوه ای و به ظاهر عنوان هدیه ای که پیش کن به عنوان یک شاگرد مرید مخلص و در واقع ترفندگر استعمار که واجه مروچی تو این نقطه ای که بیان کو که رنگ سگ اصحاب کهف اسپیته جمعه اعلان کن، آدگه واجه گوشی تو واجه فرمای سیاه گوره اعلان کن که باز مردم نزانته و مرتربته کن شانی تکلیف چی بی بزده که من و هر دونه شعور کار نکند که این بحث نه بحثی که با ایمان مربوطه، نه با اعمال مربوطه، نه با معاملات مربوطه، نه با اخلاق اسلامی مربوطه. حالا دنیا هیچ مزان سگ اصحاب کهفی وجود داشته یا نداشته، قیامت کسی جست نبی. و شما اشکو که با این طرفن چند اندازه اختلافش بین دو به ظاهر پیشوای دینی مقتدیان اختلافش بود. یک جای رنگ سگ اصحاب کهف سیاه مطرح بود، یک منبری سرا جمعی ها دیگه مسیدی همه جمعی ها اسپیت مطرح بود، شنو مختدی هم به جانوات کهف تا گفت مهم الله چو گشته می واجه، هم گفت مه امام جمعه چو گشته، گستیگ شروع بود، دشمن ها استفاده رسید. وقت کمه ولی همه رو چه من لطفی که عرض کنند وقت تمام بود. حضرت مولوی واقعه باغبان ایگو سه نفر سیدی ایگو صوفی ایگو فقیه زاده ای یک عالمی چوک و یک سیدی چوک که سیدی یک فقیه چوک و یک صوفی و درویشی چوک که کسا که دیگری باغا رفته گتن پر دوزیا و میوه چنه گتن و کسی مولانا یارته که بچا هیلگر چطور تفرقه داردن تو حکومت کن بر مردم. باغبانی نظر در باغ کرد، دید چون دزدان به باغ خود سفرد، یک فقیه و یک شریف و صوفیه، هر یکی شوخ فضول یوفیه، یه مرد باغبان که باغ وارد بیچاری، سه نفر، یکی ظاهران دستمالی بسته و ملا زاده و فقی زاده، یکی علامت اوشه سیدی چوکیه پره، یکی صوفی زاده ای و رهت اگه منی باغ بی اجازه یا او چنه گوهر اگه به تعبیر مولانا گشتی که گفته با اینها مرا صد حجت است، لیک جمع اندو جماعت رحمت است. دلی فکر کو چون کنم من بر نیایم یک تنه با سه نفر، پس ببرم شان نخست از یک دگر. مرد با تدبیر کار کو، من تنها نتوانم کو سیا مطبو و مقابله کنم شان از پا در بیارو، پس راهش اینه که در میانشان جندای بری من رخ نبکنون، شانا چی یک دیگر جدا بکنون، تفرقه میانشان ایجاد بکنون، بعد ازایی یک یک تفرقه انداز و حکومت کنه، این بانای شهر یکی من از پا در بیارون و دمار از روزگاری در بیارون، چون تباهی کنون که چرا زحمت من بکشون، باغ من سبز بکنون، پر بار و پر میوهی کنون محصول ورگ و هدا. مرد بیه که من صوفی زاده و یکی کشی سید زاده و آدگروشی من فقیه وقت و قاضی وقت چوکم، بس راه جزشی که تفرقه دور بدون، هر یکی به یک گوشه دیگر راه دیگر نداری، هر یکی را من به سوی افکنم. چون که تنها شد به ما سبالش، چون که تنها شد سبالش برکنم. فقط گشته بود دلاک رهشین که من هر یکی یک طرفی ره بدهم، هر کس که تنها بونون تنهایی تا چنان به جانبی که بون که آیه بروتان تال تال بگو جن دور بدهم. فکری جتون گشتی که صوفی صاحب تو صوفیه تو کستر بود چه درستان، آ واجهی چوکی، آ سید صاحب چوکی، شاه صاحبی آئی، آن شاهزاده این شاه صاحبی، سید فلان شاه صاحب چوکی، آئی من بیده بی کتن نکنو کاری بپرماؤ و ای هم میں واجهو قاضی و مفتی شهر چوکی و چم و منی روشنن که شمه پاد مبارکی منی باگا کب تمرو چی بله ای حاکانی سر نندگ پذیرایی و ای پکنک زبر نه تو اچه کستر صوفی صاحب زحمتی تو نکشه برو لوگا یک گلیمی بیارد کو پشکم ماشما نندین و بالاخره پکنیکی زبرین ببی مرو چی چیزی میوه ایده چنین جمع کنین و من خدمتی بتوانم بکنم تو لطفی کن برو ادوگا لوگی هم این لوگی توارک هم دا بگا یک گلی می بدهی بیاری که دی کالیو که پچکنی گلی می ماشما چیر کنی و آجهان به عزت بلی نندن تو من میوه وقت چرا ندر من شما رو دی دستان دیو. شی صوفی زاده ای که یک طرف راه داد زانتی که راهی انگه دوره ادوگا شانی شیرک مالان کو سرا وجه تو و میں واجہ چوکے، میں عالم چوکے، میں پیشوائے دینی چوکے، ما به فتوائے تو نانی می خوریم، ما به پر دانش تو می پریم، بی تو تی واجہ گدردانگی پتا خدا مارا یل حضی زندگ مکناتی ہیں، مرگ و زندست شما ہیں، می هلار کنک دست عالمی، می موت دست عالمی، می جنازه دست شمایی، می نکاح دست شمایی، شمی علم و دانش برکتین که ما زندگین تی پادمین چمی پشتا آدگه بزرگ تر امراه آواز جوان آواز شهزاده این جناب سید صاحب چوکی و این دیگر شهزاده و سلطان ماست سید است از خاندان مصطفی است وجد تو و سید صاحب نواسه گه سید صاحب چکه شما گه حتی که باغ نه باغ بانه جن پر شما ندر قربانه بله شما بگشی واجان من ندر واتم پر شما ای صوفی چه حرمزاده چکاره ایشی کیست آن صوفی شکم خاره خسیز تا بود با چون شما پاکان جلیز این مرد خسیس به نام صوفی زاده این چه قابلیت داری که شمه پمی پاکی واجهانی ام دیوان بگی چی ارزی شمه دیوانا بنندی ایشانی ایتا گشجین تو نندی ایشانی کی تک بگل چرادا یا کیا کی واجهان شما نندی مرون بود بلکه چوک موک انجا همه یاران کالی مدین ربط همان گفت گبتی صوفی ها مولانا کسه طولانی بازی شگان پگانی کتی گبتی و جتو لیتین دی چه تهنای آر ربی کانی ویده در این دیتا شیره کی مشتگن راحت در این دیتگن دی و در اونو جنتی چمانی پیچوڑه تو صوفیه صوفیانی عرفان و تصوف سرسلسله و جنید بغدادی با یزید بستامی آدگه بزرگا بڑه خار زلیل تو منا بگش که این جنیدت ره نمود و با یزید از کدامین شیخ و پیرت این رسید کجا صوفی و عارف و بزرگا ترک بشته جنید بغدادی یا بازیزید یا دیگه درویشا که دیگر باغا برای باغا دوزی که تا صوفی چوکه حرام وره نون جنت تو لیر جنید تی جنت پیر تری نو آو تی دلا پر یاد کنگوشی عجب ردی من و عجب من شیه گول جد هر کسی این سزای آن که از یاران برید هر که چوتی سنگتان و تا بسندی جدا که واقعا سزای کمی آیه جت و جند کت و نرم کت و همودا و اپا یهت ادوکا پا دگه بحانه یه دگه یکی چشانی توار کجا تو می روانی که او دکا لوگا پا تو یک خاص کن چانگالی چیزی ادش کتا تو او دکا لطف کن گوشی گوشت کی دگه چو نه یک آیی بوار تو کمل تو واجه جو که تو واجه نماسته که تو سیده تو بیا او دکا پا تو یک خاصی چیزی اد بوتا شی هم برد یک طرف و شی هم جد جد و بودی دل تمام آرزوی پوره کو نگشتی اوره ظالم توشه من سیدم من پیغمبر زاده هم شیر را بچه همی ماند بدو شیر گل لڑ که پیدا بی شیر رنگ آیی صورت تو که زانگ بی که شیری چوکی تو چی میمانی به پیغمبر بگو ترگو پیغمبر ها چه شباهتی ها نعوذ بالله پیغمبر سیرت پیغمبر عادت پیغمبر طریقه نمونه همه پیم بوده که تو دیگر مالا نسرا دست رازی بکنه تایی وجود تا تایی سیدیه چه نشانی ترا هستیم فقط به دب ادعا کنه من سیدی و منی باغ آیا ہے منی میں ویان ورے بیا جوستا منی گا ارچی تو ارتا بدا مچ تیلا پی درکنو یا نا جد جد شیه دور دا یا کرا آب پکی ہو قاضی چوک باری بود تہنا آئی جن کو دور دا تا نو یہ حدیدہ گولا ہی گونے کب تشی سر جن جن تی پچی دیتی شی بڑے مرد ظالم بو حنیفہ داد این فتوہ ترا شافعی گفتا چنین اے ناسزا تو اگر حنفیه من بوش باری امام ابو حنیفه فقه هنچه فتوایی هد بیه جسد دیگر مارب بره اگر تو شافعیه آیا امام شافعی رحمت الله علیه هنچه چیزی گوشته یا مثلا مالکیه امام مالکا یا اگر حنبلیه امام احمد بن حنبلا کجا فقیه عالمت چوی دی یه پتوا داتا که دیگر مالا مفت بره و سر باقا مانده بره بتر ره جد جد اشی هم دور دا مولانا فرمانی که این ترتیب تفرقی دور داد و مرد تسلط بر هر سه پیدا کو یک نفری سی با این تدبیرا چه صحنه خالی بودن مروچی استکبار جهانی استعمار در راس درست آمریکا در هر فرصت مقتضی که به خصوص فرصت ده و به خصوص در مواقعی که مسلمین بیشتر به انسجام و وحدت نیازمندند سرمایه گذاری کند. 20 میلیون دلار سرمایه گذاری جدیشی که نظام جمهوری اسلامی تضعیف می و مخصوصا برای انتخابات دوره پنجم مجلس شورای اسلامی تصمیمات پلید خاصی ویژه امریکای تدارک دیتا. از این جهتی عرض کد آجوم هم که این دوره پنجم تها شرکت شکوهمند و فعال مردم در انتخابات اشی بسیار مؤثر و یک وظیفه الهی و تکلیف شرعی این که هر رأی که دیگ بید گلوله به سینه آمریکا جنگ بید، به سینه دشمنان اتحاد و انسجام مسلمین جنگ بید. از این جهت من باز مجددن شما را در مروچکین روچکی سرنوشت سازین روچین برای امت و ملت قهرمان را که همواره از میان سختی های شدیدترین آزمایش ها و ابتلاها و ترفندهای دشمنان این نظام و اسلام و مسلمین سرخرو در حتی اشتاتا با قامت راست مقاومتی کتا انشاءالله که مروچگین بیگاه تا هم نتایجی انتخابات چنان آبرومندانه در بیاد که نمایانگر وحدت و انسجام و یک پارچگی مسلمین در سراسر این میهن اسلامی ببین انشاءالله. و همانطور که قبلا هم گوشک بود داد دومی آیه که من آجوم ایوند ادل امانات الى اهل هایت از سوره نساء که امانت و رای امانت مانند سایر امانت ها و امانت ها به صاحب امانت بده، اگر به غیر صاحبی ده خیانتی، رای هم به کسی بده که آیه اصلح تشخیص ده پوت دین ها، پوت ملت ها، پوت نظام ها، براوت ملک ها، براوت منطقه ها، آیه به مجلس روگات و به نفع تشخیص ده به همایی راه بده، رای بده، نه به آیه که صلاحیت نداری یا کمتر صلاحیت داری. و انشاءالله با توجه به پیشنهادی که دیگه بوده و دوستان ود هم غالبا بعد از پیشنهاد ما وشتش که در نظر بوده که صندوقی به مسجد بیارند که نمازگزارانی که در نماز شرکت کنه احیانا از دور و دراز مسافرت ها در این شهری حتیگن یا از روستان برای نماز جمعه حتیگن فرصتش نبوده و دا صندوقان نرستگند رعی دایند، من چه شما تقاضای دارم که هم بعد از نماز اگر صندوق در مسجد متمرکزین ادا بعد از نماز با شرکت فعال چنان و صفا منسجم و طولانی بکنید که حتی من پیشنهاد داد به فرمانداری مسئولین فرماندار محترم که اگر امکانی هستن بعد از نماز یک فیلم برداری از این صحنه رای دادن مردم در جلوی مسجد جامع اهل سنت گبید فیلم برداری انجام دهید ببید تو منعکس کنه ببید تا در داخل مرز و برون مرز برای آیانی که برای این نظام روزهای سربلندی ها نلوتند و برای این ملت ها مشت محکمی بیان دفاع که گوشتی حتما این کار کنه ببید و شما هم انشاءالله وقتی انسجام وقتی تشکل بعد از نماز کنار صندوقان یا هر کجا که میسرد تا ساعت شش شب که فعلا تعیین بوده و بعدم شاد هم تمدید بید رعایت و حفظ کنید و باوتی این وحدتا و انسجاما و رع دادن باوتی نامزد انتخابی مورد نظر که اصلحی باید تشخیص بدهید و رع بدهید از میان چهار نفر به ظاهر چهار نفر کاندیدا و نامزدی که از طریق مسئولین و از طریق فرمانداری آن اسامی به مراکز رایگیری نامش نویسته بودند، همه کسی که شما خوب با توجه دقت تشخیص داده که آیه رعد یک به نفع شما، به مصلحت شما، به مصلحت نظام شما، به مصلحت ملک و منطقه و مصلحت دین و دنیای شما به همایی یا طبق خود میل رأی بدهید و هیچ گونه تحمیلی برای هیچ کسی نیستن. و ما کاملا به عنوان اشی که درو بزدانند که ما بیطرفین در این قضیه و بیطرفی ها از اصل اشی که به که راده اگه بی حفظ کنه و فقط تأکید کنه با همین محورانی که عرض کنک بود و پیش عرض کنک بود و شما خوب متوجهید و تی شرکت ها شکومند و فعال کنک کوشش بکنید و احیانا هر گونه شایع فراکنی که علیه من یا کسی دیگه از همکار و دوستان در اعمال نفوذ در انتخابات کنک بود و کنک بید، من پشت این تریبون اعلام براءت کنم و تکذیب کنم عزیزان که ای پیمین ساو تلاش و ایجاد نفاق کنند. و فقط محور همیشه این که مردم به وقت دین دنیا و برای وقت ملک و وقت دیس و بیسا به وقت پچ و کچا بچاری که پنایی بهتر و آیی پاید منترین به همایی رای بدند. و ما در این حد بودی وظیفه این ادا کده و بیش از اشی از محدوده وظیفه ما خارجین. به قول اقبال برهنه حرف نگفتن کمال گویایی است، برهنه حرف نگفتن کمال هر کس تا این صراحت نفهمید برید چمانی جراحی بکنید، پزشک چشم گره برید و چمان جراحی عمل کنند، یا گوشان جای بلکه سوراخ لوتن گره برید دریلی بکند و دا متخصص حلق گوش بینی دریل کن بلکه چون نشکن پرده گوش کلوفت بوده. ما من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پندگیر تو خواه از سخنم پندگیر جی یا ملال. و در این راستا از ترفندهایی که دشمن اسلام و دشمنان من و شما و دشمنان بین المللی و جهانی اسلام و مسلمین که همواره به کار بندند و ما خوب توجه کته از بدل انقلاب بیروزیات تا مروج، و شاید من پیشگین انتخابات و هم قبلی هنچی قضایای شاهد بوده گم، بعضی نقاط در مثلا روزنامه ها بوده گم، من غالبا یک آذر ماه یه سال چند یاد نه که روز انتخابات روزنامه ای به مناطقی حتی گد که آیتا نسبت به مقدسات، البته در حدود شاید 10 سال قبل یا 12 سال قبل به معتقدات مردمی که در این منطقه بلوچستان زندگی کنند اهانت هایی بوده گر از ناحیه روزنامه نگار و سرمقاله نویس که بوده هم من آبری یاد همی توضیح دا که مردم هوشیار بید اشانی که این کاران کنند مسئولین دست اندر کار نظام نهند، اشان در زیر پوشش نظام مقدس جمهوری اسلامی چه بسا همه دشمنان مرموزی هند که انگز زیر برقه منطقه هند و در این بمین فرصت هند که چارند تسنن و تشیع و اقشار مختلف ها با هم دیگه انسجام گیشت احتیاج هند باید منسجم تر ببند اشان ما رسوای بین، ما دستگیر بین، ما شناسایی بین و می رسوایی علنی بید بیاین با شائعات دردگاه یا حرکاتی که تفرقه وجود بیارند دلان را دور کنند، تفرقه وجود بیارند مردمان آشان را به جان همدیگه دور بدهند، تاکتیک هایی به کار ببرین که بلیشانی ای پیروزی به خدای نکرده شکست مبدل ببید، شانی وحدت به تفرقه تبدیل ببید. الان در این راستا ما روز به روز از ناحیه این شیطانها و این انسانهای شیطان صفت و به تعبیر شیاطین انسان نما احیانا در داخل و عموما از در خارج کشور ما همواره در ایپمین مواقع شاهد بوده که اینن و ما طفل یک روزه می رو چیکیم که نهیم این 17 سال پیروزی شکومند انقلاب اسلامی تا نشیب پرازهای مختلف ما شاهد بوده که و موضوعگیری های ما مشخص بوده که برای دوست و دشمن و هر کسا. ولی در این مقطع همانطوری که ما و می نظام، می مسئولین، می رهبر معزز و رئیس محترم جمهور از یک طرف خدمات ارزنده یا بخصوص در این منطقه ارائه دیند که دلها نزدیک ببند و وظیفه یا به این ملت ها انجام بدهند تو حقا دینا چود گردن ادا بکنند برای اینکه در قبال این مسئولیت به بارگاه خداوند مسئولند. کلکم راعین و کلکم مسئولون عن رعیتی او کما قال. ولی همه بایم که این مقطع انتخابات چقدر حساس این روزنامه ها نوشته و دشمن مشترک چقدر سرمایه گذاری کند الان برای شما ظاهر بود که با جریان اسفبار و حادثه دردناک و دلسوز نم بلکه جهان سوز در واقع شهادت دو تا عالم فرزانه ای استان یادگار بزرگترین یادگار فرزند دلبند رشیدترین پیشوای دینی ای استان حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه جناب شهید گرانقدر حضرت مولوی عبدالملک ملازاده شخص فاضل و دانشمند و همی بهم آیه دوست بسیار عزیز و یک عالم فرزانه دیگر جناب مولوی ناصر جمشیدزهی استاد یک جامعه یک دانشکده دانشگاه در کراچی به دست پلید آمریکا دشمنان وحدت مسلمین به شهادت رسیده بودند که من ای عزیزانی شهادتا و ای حادثه دردناکا لازم زانون در ای مقطع به وقت و شما و به خصوص جوامع علمی و اسلامی و به رهبر عزیز این مملکت تبریک و تسلیت رو که ما شب پنجشنبه ها ساعت 8:30 پیکر ای شهید معزز چهره نورانی که عزیزانی که کفن از چهره سر جتگد بازی قسم و آگوشی این شب تاریک تا وقتی که کفنی لیتی نگ بود قسم و خدا آگوشی به چشما گوشه نور تابش کو تاریک شاهد این صحنه دردناک بودیم که در هیت با همکاری مسئولین دلسوز همکاری واقعا قابل تقدیرند که از لب مرز تا محل دفن همکاریش کتگد مسئولین بالا ای واجه پاکستان کراچی تا شهادت رسینک بودگدن ما ضمن محکوم کردن این حرکت فجی و این حرکت پلید قرآن فرمانی روز قیامت انسان های که مظلومن کشک بودگن در باره آن سؤال بید از ظالم قاتل که به ای ذنب قتلت چرا ای پاکستان با ای وضعیت و به خاطر اشی که نام پاکستان ولی عمل پلیدستان. در راس نظامی، رهبر نظامی که جنینیت، نه به حیثیت اشی که جنین قابل تحقیرین، بلکه جنین آنچنانی که جنین کوچه بازاری که هر کسی جاهی یاری و خر و مادران و جنینانی مقام ارجمند جنینی آی سرا توف داردن آی آبروی سرا، ای پیمین جنین به آبروی سرا. وقتی ملتی اخلاق چنان پست و سکوت بکند که پست ببید که آین رهبری یا یک کوچه بازاری جنین آنی حاکم بی برای حکومت بی، آملت حق این که دوچار هنچین خرج و مرج ببی و در نتیجه چه انسانهای پاک و بیگناهی که آنینی خون به هدر رود، گرچه آیان به مقام والای شهادت رستند و برای کسی که آیی سرمایه و آیی دست آیی فکر آیی نظر در انجام ای ترور تروریست خبیثی که مروچی دنیا و به خصوص من نظام تروریسم در تمام دنیا بیش از هر کس نگه محکوم کن دست به این جنایت ترور جنت آیانم و تا رسوایی کنند. وگرنه یک فرد مومن بلندترین آرزویی که در زندگی و داری چیه؟ شهادت. حضرت علی مرتضی وقتی که جام شهادت نوشید و انگد روح مبارک در بدنه چیف فرمایش گفت به شما گوشه که من عرض گوه ها وقتی چی فرمایی کلمه آخری چیه؟ فزت و رب الکعبه، قسم به رب کعبه، به خدای کعبه من کامیاب بود. آری شهید، شهادت بزرگترین آرزوی مسلمانه. ما هم دعای کنی خدایا وقتی که من اجلیت ما را چشی که ما بستران سرا لنگ و دست پت بجنین، دست پات بجنین، ای خدا مرگ شهادت ما را نصیب بکن. و ما با توجه بودی روسیایی یه ارزش ندارین چه تو یه تقاضا بکنین، ولی خدا تی کرم نوازی تی زر نوازی ها ما را امیدوار کده، اگر تو بودی فضل در ما ای لیاقت ها پیدا بکنه، همه طوری که حضرت فاروق اعظم تقاضا کو که وجعل قبری فی بلد حبیبک، ما را در گوشه از خاک مدینه ای خدا خاک بوی سعادت نصیب بفرماین. ای الله ای بزرگترین آرزو ما. و در کنار ای تبریک و تسلیت من به شما به صراحت خوشخبری بده، ای بمین ظالمانه حرکاتی که استکبار جهانی انجام میدن با ترور علما، ما یقینا زانیم که مولوی عبدالملک و مولوی جمشید زهی همه بلیدین دستان ترور کتا که شهید متحری هایش ترور کن، شهید مفتح های بمین شخصیتش ترور کتن و آدگه علمایش ترور کتن. برای تروریستا، برای نظام تروریزما فرق نکند که این مولوی سنیه یا این روحانی تشیعیه، آیا با اسلام عداوت هسته؟ ولی همه بهم که بنیانگذار جمهوری اسلامی امام راحل ارشاد فرماین بکشید ما را تا ما زنده شویم. بزانید که هر قومی که آیده خون ناحق از آی رچید آی زندگی، هر ملتی که آیده خون ناحق رچید آی رشید ای خون آی زندگی درخت نهالا شکوفاتر که سرسبز درید کرد. انشاءالله ای خونهای مظلوم به ناحق ریخته باعث زندگی و حیات و انسجام بیشتر ای ملت قرار گیرند انشاءالله، و دست جنایتکار انشاءالله با پیگیری مسئولین متعهد این نظام که با فشاری که باید به این دولت بی ارزش پاکستانی بیارند روح کنگ بی انشاءالله، و ظالم به کیفر کردار و ترسی نگ بید. اگر هم در این دنیا آیی به دست نیاد یقینا از قبضه قدرت خدا در رفته نگهد. خدا این انتقام حتما گیرید. خدایا بوتی تیز اسماء حسنا به تی عز و جلال به تی قرآن عظیم عظمت به آبروی رسول خدا علیه السلام ای جمع تی درگاه التجای کن پروردگارا که ای دوتا شهید مظلوم خون انتقاما چه هر ظالمی که به هر عنوان اندکترین دستی اشارهی ای خونانی رجکتا آیا بودتا ای خدا انتقامی آنچنانی رسوا کن ازشان بگیر که عبرتن للآخرین و نکالن للاولین عبرت برای گذشته و آینده مردمان ظالمان ببر. خدایا ما ضعیف و ناتوانین، ما و تی دشمنانی و تی انتقام گرگه خاطره، ای خدا به تو پناه یاری. ای خدا تی اسماء حسنای تا یکی منتقم انتقام گیرنده این، ای خدا می دشمنان همه بیم انتقام بگیر و زبون و نابودش بگن که تو و تی اولیاء و انبیاء دشمنان ها چی بیم چنایا انتقام گیبت، همی بیم انتقام بگیر. ای خدا ما ضعیف و ناتوانیم، جز تو پناهگاهی نداریم، به تو پناه یاریم. آیانی که در ایپمی مقاطع حساسی که ما به انسجام و وحدت نیاز داریم، مروچی باید بیش از پیش می مردم با شوق و شور پای صندوقان روند که روند انشالله به کوری چشم دشمن علی رغم این ترفندی آسعی کن که شاد بتواند با این قضا حداقل در این نقطه استراتژیک و دور افتاده از مرکز که مردمانی همیشه سنگردار اسلام و در شدیدترین شرایط محافظ این مرز و بوم بود دیگن در این نقطه ای که تحت اشعه دوربین های دشمنان سه جانبه قرار داری، انشالله این مردم همچنان که در تمام مواضع وقتی خون سردی و صبرش حفظ کتا و وقتی بیرد و انتقامش به خدا حواله کتا چودی دشمنان گرگه، این صحنه اتحاد دردناک و دلسوزی هم جز ایشی مارا دیگه چاره ای نیستین، دیگه دسترسی ندارین. انشالله که خداوند متعال جل علا شانهو ارواح طیبه ای عزیزانا و تمام شهدای صدر اسلام تا این لحظه ها و تمام اموات مسلمین شاد بفرمایید. من با تقاضای فاتحه‌ای به برای شادی روح اید بزرگوار در پایان بتی کلام تقاضا کنم که الحمد شریفا یک بار و سه بار قل هو الله بانی تو بنیت شیکان روحان خدا شاد بگن. آیان شک نی که در آلا الین درجات جا گفتگن و با آنی جدای غما می دل سوچگند و آیان بوده آرزو و آرمان رستند، چون شهید حضرت امام ولی الله رحمت الله علیه فرمانی انسان شهید مقام بالا روک چنان تصور کنید که یک شخصی گویا بودی پادر لوتید سرکفان بید این مسجد پلیان لوتید تا بالا سقف برود، دیگه یک شخصی برداد تنابی برای آویزان کنند، مثلا چند نفر محکم آیشی و تا داری یک دفعه کشنگی به بالا اوج بلندی رسیدن سقفگاه. شما خیال کنی آن شخص چینچو باید پله پیچ و خم ته بکن تا بروت برسی، و اما ایشی آنن با یک جذبه ای که خدایی کشید بود متصلی فرمان، گویا یک آپارتمان 20 طبقه یک نفری لوتی از پله بالا برو با بام برسی، یک داخل آسانسور بی با فشار دغمه تا زمانی که آب پله روک پیاده روک سر ببی نیم ساعت جلوتر ایشی با آب بیستومی پدک رو ترسی. شهید به محض ایشی که در راه خدا شهید بی، اگر ادنا مسلمانی بودا یه مقامات ولایت ولایت صغرا و کبرا و علیاشان تمام چنان تیکن و به آخرین رتبه ولایت رسید در آن واحد که جشن برهم زدن به ما برق دولا به آخرین مقام رو فائز بیدرست. همشا اقبال داد سخن دن که گوشی ز خاک خیش طلب آتشی که پیدا نیست، خاک مراد در خاک وجوده، با وتی وجود فدا کنگا برای ارزش های اجتماعی و دینی و اسلامی تا وتی خاک فدا مکنه، آتش نورانی که باید روشن ببی با آهی زمان روشن نبی، ای خاک پدا کنگا لوتی ادا باید روشن ببی. جان بده، جان بده تا جان جانان ببه. زخاک خیش طلب آتشی که پیدا نیست، تجلی دیگری در خور تمنا نیست. به ملک جم ندهم مصرع نظیری را. نظیری محمد حسین نیشابوری شاعر معروف به نظیریه، وشی این مصرع اقبال لاهوری دکتر اقبال گوشی که من قرار ببین یکین بند مصرع شعر، یکین شعر بندا تک بندا شعر که نظیری ها گوشته، اگر قرار ببین منا جمشیده گدارای صاحب تخت جمشیده مملکت، اگر من بدهند من نظیری یکین بند شعر را من بهای نکنم گوشی. همین قدر این جمله که گوشتی که ارزش داری پانک من. به ملک جم ندهم مصرع نظیری را، که هر که آمسرا چیه نظیری گوشته، که هر که کشته نشد از قبیله ما نیست. نظیری گوشته آکس که کشگ نبود در راه معشوق، آجز و عاشقان راه خدا نه. و اقبالوشی مصرا چنان ارزشمندن که به اندازه تخت نم، بلکه تخت جمشید که هیچی، به اندازه سلطنت جمشید من ارزشی برشن برابر بالا، این که من حاضر نو معامله بکنم این مصره یا این بند شعر با آی پادشاهی ها. تو رهشناس نی و از مقام بی خبری، چه نغمه ایست که در بربت سلیمانی است. بیا که غلغله در شهر دلبران فگریم، جنون زنده دلان هر زگرد صحرا نیست. ز قید و سید نهنگان حکایتی آور، مگو که زورق ما روشناس دریا نیست. تا کدی تو ننده که تو گوشه که منی کشتی و بوجی دریای تا روگا بلد نهین، تا کدی تو چه جان دیگا خون دیگا در راه خدا خلاص کنه، چه مرگ ناما شهادت ناما ترسه، تا برای شهادت آماده نبه تو دیما کنزت نکنه. مرید همت آن ره روم که پا نگذاشت، به جاده ای که در او کوه و دشت و صحرا نیست. شریک حلقه رندان باده پیما باش، همه با جرعتانی که آیا باده شهادت نوشگا پد پیش نکنه اصلا، شریک حلقه رندان باده پیما باش. حذر ز بیعت پیری که مرد غوغا نیست. آم مرشد و پیری که آیتها جوش درون به وجود یارگه، حرکت نیستن، خبر نیستن، آی تا تحرک نیستن، دست به دست آی مده که درد نوا برده پیسری ها. و همه جمله آن آخرا همه شعر گوشی که من پیسر آوند که برهنه حرف نگفتن کمال گویاییست. حدیث خلوتیان جز به رمز و ایما نیست. خداوند متعال جل علا شانهو می آگاهی و می بیداری و می دانایی و دانشا در مقابل ای واکنش ها و حوادث و تکاندهنده روز به روز بیشتر بکند، می انسجام و وحدتا بیشتر بکند، علا رغم و به کوری چشم دشمن مشترک آمریکا جهانخار که در ای پیمین صحنه ها اسباب تفرقه ها با شدت با ای پیمین وضعیت مهیب و تکانده هنده سعی که موجود بیاری، ما باید اوتی قدم ها منسجم تر بکنی روی زمین، پا بر جا تر بی محکم تر بوشتین سر صحنه. و باز سفارش کنو انشاءالله که به کوریه چشم امریکا انسجام و وحدتا در انتخابات چنان حفظ کنه که نتیجه آرا انشاءالله هزاران هزار میلیون ها گلوله و بمب و موشک ببند از این کشور به طرف امریکا شلیک ببند انشاءالله و به امید سرنگونی و نابودی ظالمان و دشمنان اسلام و ستم پیشگان و سربلندی اسلام و مسلمین و مظلومین در تمام دنیا منوتی ارائزا به پایان رسین و امیدوارم خداوند متعال جل علا شانه ما را شما را در زمره بندگان مقبول و بندگان که در دنیا و آخرت سرخ رو سربلند بند قرار بدن. بلغ الولام کماله کشفت دجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليهما طلع الشمس والقمر بعد خدا بزرگ توی قصة مختصر اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. عزیزی تقاضا دارد اگر آخرین نامه تا که مدتی که من بیمارم تقاضای دعای شفای کوتاه امیدواری خداوند متعال این مریضا و تمام بیماران شفای عاجل مرحمت بفرمانی. خداوند این شهدای بزرگوارا و تمام مؤمنین مؤمناتا که مخصوصا در این هفته اخیر از دنیا رفتگند و کل مؤمنین و مؤمناتی که با ایمان چه دنیا رفتگند مخصوصا مزی حق و استاد و پدران و مادران و محسنان خداوند متعال جل علا شان و قرین و در رحمتها قرار بدن انشاءالله. و من تشکر کنم واقعا صندوقی که من رفتم و در برای رای دیگاه انسجام به حدیت حتی هم برادرانی هم مات و گوهرانی که واقعا قابل ستایشت و همین انتظار داریم که انشاءالله تا آخرین لحظات تمام عزیزان زن و مرد انشاءالله پیر و جوان حتی دختر خلوت گزین و خلوت نشین انشاءالله شرکت کنند و شاید ما هم توفیق حاصل بکنیم که ودی زن و دختران که تا به حال نیاز نبود البته الحمدلله که حتی به بیمارستان و دکتر جای برگ ببند سعی کنیم که انشاءالله به پای صندوق بروند برای سربلندی اسلام و نظام شکومند اسلامی انشاءالله در رای دیگه شرکت بکنند. چون مبی که شما شناسنامه روزی ورق جنگ ببند که دوره پنجم انتخابات مجلس شورای اسلامی مهر آنی سر گندگی مبید انشاءالله موفق ببید که و مهر بوتی شناسنامه سر ثبت کنانید و بوتی کاندیدای مورد نظر و اصلح انشاءالله رای دهید موفق ببید خداوند شما ببید.